do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Reklama. Jest 18, słuchają Państwo specjalnej audycji Trzech Anten Polskiego Radia. Przed nami serwis informacyjny, który przedstawi Maria Furdyna. Raport powodziowy. We Wrocławiu powinno rozpoczynać się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Szprotawa w województwie lubuskim jest w połowie pod wodą i sytuacja się pogarsza. Władze wezwały do pilnej ewakuacji mieszkańców pobliskiej wsi Dziećmiarowice. Trudna sytuacja także w Kątach Wrocławskich. Burmistrz miasta i gminy zaleca ewakuację mieszkańców z zagrożonych rejonów. O słuchanie poleceń służb apelował we Wrocławiu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wiele osób, które powinny się ewakuować i wzywamy do tej ewakuacji, jeżeli przybędą strażacy, policjanci czy żołnierze. Jeżeli jest to wezwanie, proszę się ewakuować. Oława i Wrocław przygotowują się na nadejście fali wezbraniowej. Nie jeżdżą pociągi na trasie Opole Zachodnie Brzeg. PKP PLK poinformował, że powodem jest brak zasilania sieci trakcyjnej. Przez region przechodzi powódź. Pociągi Intercity będą jechać objazdem przez Jelcz Laskowice linią 27. Kłodzko rozpoczęło wielkie sprzątanie po powodzi, która w weekend zniszczyła część miasta. Także w Stroniu Śląskim sprzątanie i szacowanie strat. Mieszkańcy wciąż nie mogą uwierzyć, co z ich miastem zrobiła masa wody, która wczoraj przetoczyła się przez miasto po przerwaniu tamy. To jest coś okropnego. Nawet mi się mówić nie chce. Bo tu dużo znajomych mieszkało i tak zostali poszkodowani. Mieszkam tutaj w tym bloku przy rondzie, więc te 27 lat temu nie działo się nic. Natomiast w tej chwili jest zniszczony zupełnie parking, przestał istnieć. No przerażające jest to, że te budynki zostały zniszczone. Widzę, że ludzie są przerażeni, zwłaszcza tacy starsi jak ja. Brakuje przede wszystkim wody. No wiadomo, no pieczywa, bo sklepy są pozamykane, no tam jedzenie, jakieś konserwy, człowiek się zaopatrzył. W gminie Prudnik na Opolszczyźnie z użytkowania wyłączono 9 mostów i kładek. Wicestarosta prudnicki Janusz Siano mówi, że usuwanie zniszczeń i odbudowa infrastruktury to milionowe wydatki. Najgorsza sytuacja jest z drogą o relacji Prudnik-Pokrzywna, ponieważ tam mamy fragmenty zupełnie wymytej drogi. Ona nie istnieje po prostu na niektórych odcinkach. Jeden również nasz most powiatowy uległ uszkodzeniu. Podpora musiała po prostu gdzieś ulec przesunięciu, bo wygięło go w takim kształcie banana, można powiedzieć. Więc to będzie też trudna operacja dla nas, aby ten most odtworzyć. Będą pieniądze na odbudowę po powodzi. Rząd przekieruje 1,5 miliarda złotych z funduszy europejskich, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kolejne 3,5 miliarda złotych ma być przeznaczone na budowę wałów. Ponad 90% podopiecznych schroniska w Kędzierzynie-Koźlu trafiło już do domów tymczasowych. Wcześniej placówka otrzymała informację, że w związku z powodzią istnieje ogromne zagrożenie dla zwierząt, mówi Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Jednak ewakuacja, są ewakuowane zwierzęta i to, co jest niesamowite, ogromna ilość ludzi dobrego serca przyszła do schroniska i praktycznie wszystkie te zwierzęta trafiają do domów prywatnych, do domów tymczasowych. Oto z Animals uruchomił zbiórkę darów w swojej siedzibie w pomorskim Bojanowie i w schronisku Ciapkowo w Gdyni. Szczegółowe informacje można znaleźć w mediach społecznościowych organizacji. Raport powodziowy. 3 minuty po 18:00 specjalna audycja Trzech Anten Polskiego Radia, Radiowej Jedynki, Radiowej Trójki i Polskiego Radia 24. Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i nieobecny akurat w tej chwili, ale na pewno tak, na pewno do nas dołączy Jacek Czarnecki, reprezentujący program Pierwszy Polskiego Radia. Zapowiadałaś, że powrócimy na pewno po informacjach do Wrocławia. A przypomnijmy, że we Wrocławiu kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. O Wrocławiu zresztą już rozmawialiśmy. Mówiliśmy Państwu o tym, że Wrocław czeka na wielką wodę. W rozmowie z prezydentem Wrocławia padły takie zapewnienia, że przynajmniej na razie nie ma mowy o ewakuacji mieszkańców, ale oczywiście Wrocław jest przygotowany na każdy ze scenariuszy, również na ten czarny. Tak, ta fala powodziowa na Dolnym Śląsku płynie w dół Odry, zagrażając Wrocławiowi, ale infrastruktura miasta, jak mówił Jacek Sutryk i jak teraz powtórzyliśmy, wydaje się być dobrze przygotowana. Kulminacja fali powodziowej na Odrze we Wrocławiu ma nastąpić około piątku. We Wrocławiu jest Klaudia Dadura. Dzień dobry, Klaudio. Dzień dobry. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja? To posiedzenie sztabu kryzysowego właśnie się rozpoczęło, między innymi z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu jest tutaj od wczoraj, żeby koordynować działania służb zaangażowanych w akcje ratownicze i pomocowe dla poszkodowanych mieszkańców, ale też obserwować to, co dzieje się we Wrocławiu, który szykuje się do nadejścia fali. Teraz wzmacniane są wały przeciwpowodziowe, między innymi na Świątnikach. Trwa również zabezpieczanie posesji na osiedlu Marszowice. Na miejscu są setki żołnierzy, strażaków i wrocławian. Mieszkańcy tego miasta sami się organizują. Chcą być przygotowani na wszystkie scenariusze. Byłam dziś przy ulicy Długiej, gdzie załadowywali worki piaskiem. W organizacji pomagali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze i wolontariusze. Zabezpieczamy się. Mamy salon groomerski na Kozanowie. Nauczeni, że tak powiem, doświadczeniem z 97 wiemy, że trzeba tam się zabezpieczyć po prostu. No i ładujemy dalej. Nie ma jak młodość. Mieszkamy na Maślicach, w terenach zalewowych, czyli z tego co obserwujemy, bardzo dużo osób chyba panikuje troszkę i jakby to się niestety, ale też przekłada, że my też zaczęliśmy. A panowie, ile już dzisiaj worków załadowali? Około 40. Może coś mniej będzie w skutkach, może coś uratujemy. Tu układamy i każdy przychodzi, 20 sztuk dostaje na osobę. Nieważne, czy to jest dziecko, czy to coś, tylko po prostu musi być tyle ilość osób, ile jest, bierze pakietu, bo sam nie może wziąć na przykład 50 czy 60. Osoby starsze, czy kobiety niektóre, no nie są w stanie same zabezpieczyć tego domu, więc są tu osoby, które chcą jednak pomóc zjednać się w tej trudnej sytuacji z nami wszystkimi. Takie worki z piaskiem widać pod wieloma sklepami czy instytucjami we Wrocławiu. Niektórzy przenoszą też różne ważne dokumenty, cenne rzeczy na wyższe piętra. Tak zrobili choćby pracownicy archiwum archidiecezjalnego, które mieści się przy Ostrowie Tumskim tuż przy brzegu Odry. Ksiądz Paweł Andrzejczuk, Archiwum Archidiecezjalne. Dzisiaj mamy trzeci dzień ewakuacji naszych zbiorów. Wczoraj wszystkie najcenniejsze jednostki archiwalne zostały przeniesione na wyższe kondygnacje. Dzisiaj pozostało nam od rana 35% magazynów do przeniesienia. Nie powinna zostać ani jedna kartka papieru, która byłaby narażona na powódź. Jest to wszystko możliwe dzięki wielkiej pracy ludzi, ochotników, wolontariuszy. Są tu ludzie przeróżnych języków, z różnych stron Polski przyjechali, żeby pomagać. Nauczycielce chciałbym się pochwalić. Do szkoły nie poszedłem, po prawdzie, ale jestem przekonany, że moja nauczycielka, wychowawczyni historyczna na pewno zrozumie. Według hydrologów zbiornik Racibórz Dolny spłaszcza tę falę wezbraniową na Odrze, a dopływ do niego ma maleć. Ale niepokojąca sytuacja jest na Bystrzycy w okolicach Wrocławia, na wspomnianych już wcześniej Marszowicach. Tam poziom wody podniósł się dwukrotnie. Nurt jest coraz szybszy, a w kulminacyjnym momencie we Wrocławiu woda ma osiągnąć 6,5 metra. Bardzo dziękujemy. To była Klaudia Dadura. Dodajmy, przypomnijmy, że we Wrocławiu rozpoczęło się już spotkanie sztabu kryzysowego. My oczywiście cały czas monitorujemy to, co się dzieje w jego trakcie. I warto wspomnieć, że jednym z pierwszych tematów, który się pojawił, była kwestia tego, iż niektórzy korzystają z faktu, że brakuje w sklepach niektórych najważniejszych produktów i drastycznie podnoszą ich ceny. I to jest kolejne zachowanie i kolejny przykład tego, jak niestety niektórzy potrafią wykorzystywać się w sytuacji, gdy inni walczą o przetrwanie i walczą o swoje domostwa. I powtórzę to po raz drugi. To jest nie do uwierzenia po prostu. Tak, ja tylko kiwam głową, potakuję, bo zgadzam się w 100%. 8 minut po 18. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A teraz łączymy się z Łanami. Sołtys Łanów, Ryszard Wychucki jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Sołtysie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry, Ryszard Wychucki, Sołtys Łan. Bardzo, bardzo się często pojawia teraz w rozmowach, relacjach z terenów zalanych lub zagrożonych powodzią to porównanie tych, którzy przeżyli powódź w 97 roku i tych, którzy teraz ją już przeżyli, albo na nią czekają, albo będą się zmagać z jej skutkami. Pan akurat wtedy w 97 roku już był też w funkcji radnego sołectwa. Czy mogę zacząć naszą rozmowę od takiego wspomnienia, jak pan tamten czas pamięta i no, jak to wspomnienie ma się do tego, co państwo teraz przeżywają? Tak, tak, proszę Państwa, proszę Pani, już wówczas byłem radnym sołeckim, tutaj zagrożenie było bardzo duże, w roku 1997 roku fala powodziowa tysiąclecia osiągnęła na wodoskazie w Trestnie 724 centymetry i my wtedy dodatkowo byliśmy jeszcze narażeni na inne działania, ponieważ Wrocław, ratując się przed tą wysoką falą, chciał po prostu nasze miejscowości zalać bez ostrzeżenia, wały miały być podstępnie wysadzone. I tak jak na naszym pomniku wspomnieniowym jest napis, że walczyliśmy wówczas z falą powodziową tysiąclecia i z aroganckimi decyzjami władz wojewódzkich. Wówczas wojewoda podjął taką decyzję i stąd nauczeni przykładem, tak jak teraz prezydent Sutryk powiedział, zakłada czarny scenariusz, my od razu zakładamy czarny scenariusz, że sytuacja zawsze może się powtórzyć, zawsze władze mogą sięgnąć po jakieś z głowy pomysły, więc my to też w przypuszczeniach mamy. Od kiedy dostaliśmy komunikat w niedzielę o 22 na posiedzeniu tu naszego sztabu przeciwpowodziowego został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy w gminie Czernica, od razu w poniedziałek nastąpiło pospolite ruszenie. Gmina zorganizowała nam worki, piasek, zrobiliśmy zebranie z mieszkańcami, powiedzieliśmy jaka jest sytuacja. Oni zresztą to monitorują, w tej chwili jest zasięg i poprzez internet, Facebooki kontrolują, wiedzą co się dzieje. I kiedy zapowiedź była, że mogą być wały przerwane, że poziom wody na Odrze, na wodoskazie Trestnie będzie wyższy jak był w 97 roku. My też przeżyliśmy dużą powódź w 2010 roku, więc te nasze doświadczenia są bardzo duże. Założyliśmy dwa zadania. Wał będzie wzmacniany, a my się obronimy. To panie sołtysie, to w takim razie, skoro pan się odnosi do tych wydarzeń z 97 roku i tego zagrożenia wysadzenia wałów, to teraz też pojawiła się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej taka plotka, która jest bardzo chętnie powtarzana, że między innymi właśnie wały w Łanach są już zaminowane, są przygotowane do wysadzenia. Podobnie ma być w Kamieńcu Wrocławskim i w Gajkowie. No i wszelkie próby sprostowania tych informacji jak na razie no, nie do końca się udają. Proszę pana, takich informacji trudno prostować po takich wydarzeniach w 97 roku, kiedy władza oszukała ludzi. Ludzie to pamiętają na całe życie. Nie są na pewno wały zaminowane, ale my no, możemy tak przypuszczać, że takie działania będą podejmowane. Fala kulminacyjna jest w tej chwili przesuwana, co jest z korzyścią dla nas. Mamy więcej czasu na przygotowanie się, a jednocześnie fala na pewno wówczas się spłaszcza, bo początkowo miała być we wtorek, w środę, teraz słyszymy już o piątku. Wały wzmacniamy workami, podwyższamy ich na koronie. Mamy doświadczenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy pomoc Państwowej Straży Pożarnej. Udało nam się ściągnąć dzisiaj 100 żołnierzy, którzy nas wspomagają. Także mamy wsparcie bardzo duże. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy zarówno z Wrocławia, jak i z Wojkowic, z Chrząstawy, z innych okolic. Wspomagają nas i wierzą w to, że nam się uda, że takie działanie, jeżeli by nastąpiło przerwanie wału wskutek działań człowieka, to jest to przestępstwo, to jest niedopuszczalna rzecz w dzisiejszych czasach. Wały były wybudowane nowe w 2012 roku po powodzi z 2010 roku. Oddany jest zbiornik nowy w Raciborzu. Te dwie rzeczy nas wspomagają. Liczymy na to, że to nas wzmocni i da radę. Wały się buduje po to, żeby były, żeby ludzi chroniły, a nie podstępnie w nocy pękały, czy były wysadzane, czy podminowywane. To panie sołtysie, chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Jak rozumiem, no oprócz tego, że wzmacniacie wały, no to w jakiejś mierze również je patrolujecie, żeby uniknąć potencjalnej powtórki z 97 roku i tego ryzyka i tego zagrożenia, o którym pan mówił. Tak, od kilku dni patrolujemy w różne sposoby. Mamy straż, która chodzi, Ochotnicza Straż Pożarna. Mamy mieszkańców, którzy na powiedzenie, że będzie taka groźna sytuacja, nikt nie powiedział, no to się ewakuujemy. Owszem, kilkoro z dziećmi wyjechało, starsze osoby, ale pozostali mówi, czuwamy, pilnujemy, obronimy. Panie sołtysie, to jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście ja doskonale rozumiem tą dbałość o własne mienie, o własne domy, o własne gospodarstwa, ale z perspektywy Wrocławia to wygląda już trochę inaczej, no bo wtedy to, że te wały nie zostały wysadzone, że ta woda nie poszła bokiem, sprawiło, że zalane zostało około 40% miasta, 40% Wrocławia. Tak przynajmniej podają te informacje, podają przedstawiciele samego Wrocławia. Tak, tak, tak było, ale to nie była wina Łan. Ja jestem sołtysem w Łanach, Pan Sutryk w tej chwili jest prezydentem Wrocławia i dba o Wrocław. Ja dbam o Łany. To są też mieszkańcy, mają zabudowania, żyją, pracują we Wrocławiu. Wtedy była taka sytuacja, potem było symulacji robionych kilka. Te, które były niekorzystne dla Wrocławia, były przemilczane, korzystne były ujawniane. Także wiemy, że około 20 centymetrów, może nawet mniej, byłby poziom wody w niektórych rejonach Wrocławia niższy, gdyby zalano, ale wówczas zalano był nie tylko Łany, nie tylko gmina Czernica z 13 miejscowościami, gmina, która przedtem liczyła 8 tysięcy mieszkańców, teraz około 20 tysięcy, która się rozbudowuje, ale większa część Wrocławia. Wojnów, Sępolno, Swojec, Osobowice, Polanowice, Psiepole. Ta fala by skierowana była na tą część Wrocławia w kierunku Widawy. Czyli całe te widły, Odry, Widawy byłyby po prostu pochłonięte przez wodę i to z dużym impetem. Gdyby wtedy rozmawiano z mieszkańcami wcześniej, może inne byłyby skutki rozmów, ale jeżeli w dzień się rozmawia, w nocy się zaminowuje, w dzień się rozmawia, potem udaje się, że nic się nie stało, potem się wysyła śmigłowce z ładunkami wybuchowymi, to jest bandytyzm. A w tej chwili, no tak jak mówię, przewidujemy czarne scenariusze, nie wierzymy, żeby takie działania podejmował ktoś podstępnie. Wierzymy, że zrobią wszystko, żeby uratować Wrocław, wspomóc nas, Łany. Mamy wsparcie samorządu gminnego Czernicy, mamy wsparcie tutaj okolicznych miejscowości. Wały na odcinku 5 kilometrów obwałowaliśmy. Kilkadziesiąt tysięcy worków jest złożonych na odcinku około 6 kilometrów. Cały wał nowy jest wzmocniony. Dbamy o mienie państwowe, czyli wały tutaj o miejscowych mieszkańców. Czyli to jest pełna mobilizacja, panie sołtysie. A dodajmy jeszcze oczywiście, że ta informacja o ewentualnym zaminowaniu to jednak jest plotka cały czas i nikt jej nie potwierdza, ale oczywiście z różnych perspektyw pokazujemy państwu sytuację. Panie sołtysie, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Ryszard Wychucki, Sołtys One. I przechodzimy teraz, wciąż jesteśmy na południu Polski oczywiście. Tak, teraz przenosimy się do Jeleniej Góry. W Jeleniej Górze. To zresztą temat, o którym już wspominaliśmy, dotyczący strat i podliczania strat, więc w Jeleniej Górze również rozpoczęto podliczanie strat, a także sprzątanie. Z tym wyzwaniem mierzą się m.in. właściciele zakładów usługowych z ulicy Podwale, która to została zalana wodą z rzeki Bóbr i z kanału Młynówka. Babci zakład fryzjerski niestety zalany pół metra ponad wody. Wszystko pan widzi, do wyrzucenia jest. Teraz trzeba czasu, żeby to osuszyć. Oszacować straty. Panowie wynoszą wszystko na zewnątrz? Wszystko na zewnątrz. Wszystko, bo wszystko jest zepsute, nie nadaje się do użytku. Całe sprzęty, wszystko, niestety nic. Wszystko musimy czyścić z mułu. Mechanika samochodowa. Proszę, zapraszam do środka. Maszyny pozalewane, wszystko pozalewane do połowy, jak widać. Także tylko czyszczenie i teraz musimy odgruzować. I prąd najważniejszy. Wszystkie maszyny poniszczone. Także musimy od nowa wszystko. Prądu nie ma teraz? Nie, nie mamy prądu, także musimy, czekamy tylko na prąd i dalej będziemy dalej działać, odtwarzać to. Wszystko, większość do wyrzucenia, ta spawarka, kompresory, piec, wszystko uszkodzone jest. Piec, taka siła była, bo on tutaj stał, to przesunęło aż do drugiego pomieszczenia w ubikacji. Jakieś 15 metrów? Dokładnie. A waga 60 kilo. Straciłam cały sprzęt elektroniczny na kwotę 100 tysięcy złotych. To jest drukarnia? To jest drukarnia, reklama, tak. Sprzęt jest z powrotem nie do odratowania, elektronika i tak dalej. Straciłam całe swoje życie. A informatyk powiedział, żeby wszystko suszyć, to na słońcu suszymy, ale są nikłe szanse ze względu na to, że one stały na dole, a mieliśmy około 1,20 m wody. Więc zostaliśmy praktycznie z niczym. Te relacje przedsiębiorców z Jeleniej Góry zebrał Olaf Warzyński. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Słyszymy się na antenie radiowej Trójki, radiowej Jedynki Polskiego Radia 24. Dziś rano właśnie do radiowej Trójki zadzwonił słuchacz zaniepokojony tym, że fala dotrze za kilka dni do północnej części kraju i na wybrzeżu może spowodować tak zwaną cofkę. Czego możemy się spodziewać, kiedy fala powodziowa dotrze do województwa zachodniopomorskiego? Jak władze i służby mogą się do tego przygotować i się do tego przygotowują? Odpowiedzi na te pytania szukała Aleksandra Dobieszewska. Zastanawiam się, czy są przygotowane miasta na północy na tak zwaną cofkę. Ta fala przyjdzie przecież do tych miast, które są dalej na północ i co z tym fantem zrobią? Aktualnie w Świnoujściu nie przewiduje się niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Wojciech Basałygo, Urząd Miasta w Świnoujściu. Z prognozy wynika, że nie wystąpi silny i porwisty północny wiatr, to taki, który napycha wody Bałtyku do kanału portowego. Wówczas wystąpiłaby tak zwana cofka. W tej chwili nie ma takiego zagrożenia. W województwie zachodniopomorskim nie przewidujemy żadnych niebezpiecznych zjawisk. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Nie przewidujemy żadnych nietypowych wysokich stan wód, podtopień czy zalań. Zmiana warunków wiatrowych, czyli do jutra jeszcze wieje wiatr cofkowy. Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Te właśnie podwyższone stany, które są dzisiaj w Trzebieży, ustąpią i woda na morzu będzie niższa, dzięki temu da miejsce tej wodzie, która będzie przychodziła z południa kraju, żeby miała gdzie ujść. Wszystkie prognozy i wszystkie modele hydrologiczne wskazują na to, że będziemy mieli tylko lekko podwyższony stan wody w Trzebieży, w Gryfinie i w Szczecinie i nie grozi nam nic poważnego. Natomiast jesteśmy przygotowani do tego, że na wypadek zmieniających się warunków atmosferycznych jednak tą akcję prowadzić. Z perspektywy układu hydrologicznego to dla nas istotne jest to, co jakby wleje się do Odry ze strony Nysy czy Bobru. I tutaj mamy sytuację taką, że jeśli chodzi o kaskadę czasu, nie nałoży się to z falą powodziową wysokiej wody, która idzie rzeką Odrą, a więc mamy tą sytuację komfortową, braku nałożenia się fali. Jednak dr Marcin Libera ze Śląskiego Centrum Wody zauważa, że zagrożeniem mogą być małe cieki wodne. Szczególnie te, które znajdują się w środkowej części naszego kraju. Jeśli mamy sytuację bardzo wysokiego poziomu wody w cieku głównym, no to ta woda z cieków bocznych ma problem, żeby się tam dostać, bo poziom jest wyższy na przykład niż samo koryto czy dno koryta tego cieku dopływającego. Więc oczywiście jest takie zagrożenie, że woda w mniejszych ciekach będzie tworzyła tak zwane cofki, czyli będzie się wstrzymywał jej odpływ do głównego cieku i wówczas jest oczywiście realne zagrożenie, że ta woda się tam zacznie gromadzić i też zalewać pewne obszary. W tych obszarach, które były w 2010 roku zagrożone powodzią, czyli miejscowości na przykład Chlewice czy Piasek, ta infrastruktura przeciwpowodziowa ze środków Banku Światowego została zrealizowana i wykonana. My dzisiaj tak naprawdę oczekujemy tylko na wyniki modelowania z południa Polski, jeśli chodzi o przepływy i będziemy decydowali, czy ścianki mobilne tam są do zamontowania, czy nie, w jaki sposób będziemy na to reagowali. Także uspokajam tutaj wszystkich mieszkańców i wszystkich Państwa, że sytuacja wydaje się w naszym regionie dziś na ten moment być opanowana. My znamy Odrę, wiemy, na terenie których powiatów mogą wystąpić drobne podtopienia. Zachodniopomorski komendant Straży Pożarnej, starszy brygadier Mirosław Pędę. Jesteśmy dzisiaj w bezpośrednim kontakcie z komendantami powiatowymi, a ci z samorządowcami i z zespołami reagowania na poziomie powiatowym, po to, żeby zdiagnozować sytuację, zdiagnozować zagrożenia, które tam występują i być w ciągłej gotowości przygotowanym do reagowania na sytuację, która może wystąpić. Dowód na to, że warto dzwonić do radia z pytaniami. Aleksandra Dobieszewska przygotowała ten materiał. A już teraz powracamy do tego, co dzieje się poza granicami Polski. W studiu ponownie Michał Strzałkowski. To jeszcze raz witamy serdecznie. Dzień dobry. Były Czechy, była Słowacja, była Austria. Teraz czas na kolejny kraj. Tu będzie jednak, jak rozumiem, drobna różnica. Do tej pory rozmawialiśmy o krajach, które już zmagały się albo wciąż zmagają z wielką wodą. Teraz kraj, który dopiero na wielką wodę czeka. Tak, czyli Węgry, bo mówiliśmy o tym, że poziom Dunaju się podnosi i ten Dunaj płynie tak, że najpierw jest Austria i Wiedeń, potem Słowacja i Bratysława, a dalej na trasie rzeki jest Budapeszt i Węgry. I o ile w Wiedniu i w Bratysławie ten poziom wody już opada, w Bratysławie jeszcze nieznacznie, ale jednak, o tyle na Węgrzech dopiero się podnosi. W takim mieście Komarom, które jest na samej granicy ze Słowacją, po drugiej stronie jest Komarno słowackie, tam zanotowano poziom wody już powyżej 7 metrów, a w piątek prawdopodobnie będzie to powyżej 8 metrów. Do samego Budapesztu fala ta maksymalna ma dotrzeć prawdopodobnie w sobotę rano, ale są duże obawy o to, że może tam z brzegów wystąpić. No jest też ten Dunaj dosyć mocno uregulowany na tym odcinku, co niestety sprzyja wylewaniu się wody. Trwa więc zabezpieczanie brzegów tej rzeki. No a mieszkańcy Budapesztu się niepokoją, jak choćby właściciel jednej z położonych właśnie nad Dunajem w Budapeszcie restauracji, Janusz Butjanski. Bardzo niepokoi nas ta sytuacja, ale wierzę, że system ochronny zadziała. Są worki z piaskiem, są stalowe bariery. Cały czas to jest wzmacniane. Sami dodatkowo uszczelniamy drzwi i okna lokalu workami z piaskiem. Mamy jednak nadzieję, że to tylko tak na wszelki wypadek, bo obliczenia na razie są takie, że Dunaj tylko nieco podtopi bulwary. Ale prawdziwym testem będzie sytuacja, gdy dotrze do nas szczyt fali powodziowej. 10 lat temu nie przelała się przez zabezpieczenia, mówi ten właściciel restauracji w Budapeszcie. Z kolei mieszkanka jednej z położonych blisko Dunaju dzielnic, Ewa Mesarosz, mówi tak. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to zabezpieczyć nasz dom, uszczelnić okna i drzwi, zorientować się, skąd będzie można wypożyczyć pompę, jeśli będzie potrzebna, a potem usuwać zniszczenia. No ale przede wszystkim mieć nadzieję, że do wylania Dunaju w Budapeszcie nie dojdzie. Widziałam dziś żołnierzy, jak pracowali zabezpieczając brzegi rzeki. Widać, że nikt tu nie lekceważy zagrożenia. Prawie 1500 żołnierzy pracuje na węgierskich odcinkach Dunaju, nie tylko w Budapeszcie, ale też na przykład w Wyszehradzie, w tym historycznym mieście, gdzie jest bardzo wiele cennych zabytków. Tam także są ustawione stalowe zapory. Część więźniów nawet skierowano do napełniania worków z piaskiem na Węgrzech, więc rzeczywiście tam jest tych rąk do pracy dosyć dużo. Jeżeli chodzi o prognozy, to Węgrzy mogą się spodziewać, mogą się zmierzyć z czymś, z czym musiały się mierzyć Czechy, czy też z czym mierzy się w tej chwili południe Polski, czy mimo wszystko to jednak będzie trochę mniejsze zagrożenie. Prawdopodobnie, jeśli rzeczywiście w ogóle dojdzie do tego, że ta rzeka wyleje, bo na razie trwa walka o to, żeby Dunaj nie wylał, to zagrożenie nie będzie aż tak duże, dlatego że to już jest zgromadzenie wody w Dunaju. To nie jest tak, że wylewają różne rzeki, które są dopływami, tak jak to było w Czechach, tak jak to było i dalej jest w Austrii, tak jak to jest w Polsce, że wiele mniejszych rzek zawienia się w wielkie, tak naprawdę rwące rzeki. Tu mówimy o tym, że po prostu poziom Dunaju, wielkiej, dużej rzeki się podnosi i podnosi się dużo wolniej niż to było w przypadku mniejszego kraju chociażby. To jeżeli pozwolisz, jeszcze jeden kraj, o którym rozmawialiśmy, a zważywszy na to, co działo się w Czechach, co dzieje się na południu Polski, chociażby w Kotlinie Kłodzkiej, no to pytanie, czy tam też nie ma takiego zagrożenia? Myślę oczywiście o tym obszarze Niemiec, tak. To rzeczywiście jest kraj, gdzie też jest patrzenie, gdzie patrzy się z wielkim niepokojem na to, co dzieje się przede wszystkim w Czechach, bo Łaba to jest rzeka, która ma swoje źródła w czeskiej części Karkonoszy, no i poziom Łaby też się bardzo mocno podnosi, a przecież dosyć blisko za granicą niemiecko-czeską jest Drezno, no piękne, cenne miasto, tam wiele wspaniałych saskich pałaców położonych właśnie nad samym brzegiem Łaby. No i jeszcze w Łabie się kilka dni temu zawaliła część tego mostu Karoli. No i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo jeszcze resztki tego mostu leżą w nurcie Łaby. Nie udało się ich na czas podnieść, a to powoduje spiętrzenie się wody. Tam też ta fala powodziowa ma dotrzeć dopiero w najbliższych dniach. Prawdopodobnie jutro wieczorem będzie taki bardzo niebezpieczny poziom. Pewnie powyżej 6 metrów, czyli powyżej stanu alarmowego. Ale też Niemcy mają nadzieję na to, że ta rzeka tam nie wyleje w Dreźnie. No i kolejna rzeka to jest Szprewa. Ona ma swoje źródła, co prawda już na terenie Niemiec, na Pogórzu Łużyckim, ale to jest bardzo blisko Czech i bardzo blisko też tego karkonoskiego rejonu. Więc w Szprewie woda też rośnie. A to jest już rzeka, która płynie do Berlina, żeby tam właśnie w Berlinie wpaść do kolejnej rzeki, do Havali. Ale na razie na Szprewie to jest tylko niewielkie podniesienie się poziomu wody. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. To jest raport powodziowy. Specjalna audycja na trzech antenach Polskiego Radia i z pewnością do tych zagranicznych wątków związanych z powodzią. Będziemy również wracać w kolejnych dniach w tych specjalnych audycjach, a teraz Lewin Brzeski, który jest zalany w 80% w mieście. W dalszym ciągu trwa dobrowolna ewakuacja mieszkańców i mimo dramatycznych relacji z Lewina uspokajające słowa mówi pan Tomasz, który twierdzi, że wszelkie działania służb uratowały dobytek wielu ludzi. Rozmawiał z nim Aleksander Ziemiańczyk. Jest jedna droga dojazdu od strony brzegu i tam generalnie, z tego co wiem, to wszystko funkcjonuje. Straże i wszystkie siły dają radę, robią co mogą, ludzie są uratowani, większość samochodów, dobytku takiego, który można było zabrać, jest zabezpieczony. No moim zdaniem jest lepiej niż w 97, bo jakby ludzie byli przygotowani na to, że woda może wlecieć, nie, że czekali, a może wleci, a może nie. Mówię, w 97 było dużo gorzej, bo było dużo śmieci, pływało, wywaliła burzówka, teraz widzę, że i oczyszczalnia dała radę się ochronić, i wodę mamy cały czas bieżącą, no prądu nie ma, no ale to nie może być prądu, no bo to oczywista rzecz. No, ale te wszystkie takie media i tak dalej, ludzie mogą funkcjonować w miarę tak jakoś, więc no, jest nieporównywalnie lepiej niż było w 97. To pan Tomasz Lewina Brzeskiego w rozmowie z Aleksandrem Ziemiańczykiem. No nie da się uniknąć tych porównań pomiędzy rokiem 1997 a 24. I one cały czas powracają. No i myślę... To jest żywioł. Siła jest taka, zalany jest. Wszystko wykupione jest, nawet praktycznie z samymi półkami wynoszą. Wodę pitną mamy w butelkach, to sobie jakoś poradzimy. Od kiedy urwał się kontakt o godzinie 18.15, tam mamy ostatnie filmiki, gdzie widać zerwaną drogę, to nie mamy po prostu kontaktu. Jak dotąd nie udało nam się skontaktować z rodziną, nikt tam też nie dotarł, jedynie udało się kilku ludziom wydostać. Prawie 30 lat minęło od ostatniej powodzi i mamy identyczną sytuację. Pomimo kilkuset milionowych inwestycji w infrastrukturę, mamy praktycznie taką samą sytuację jak 30 lat temu. Słuchajmy poleceń służb, bo może się okazać, że woda opada, ale jeszcze jest teren zagrożony i decyzja administracyjna jest taka, żeby na przykład tam jeszcze nie wracać. No jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Tam mieszka? Mhm. Co pani zamierza? No jeszcze poczekam. To jest wspólna audycja trzech anten Polskiego Radia dotycząca sytuacji na terenach zagrożonych powodzią. Na zegarach 18.30, a to oznacza skrót informacji Aleksandra Kozera. Raport powodziowy. We Wrocławiu trwa sztab kryzysowy z udziałem premiera Donald Tusk. Punktuje najpilniejsze problemy, z jakimi borykają się doświadczeni powodzią ludzie. Problem numer jeden, brak pomocy urzędników. Szef rządu ma do nich apel. Wszyscy bez wyjątku muszą być wśród ludzi. Wiem, nie będzie od razu mieszkań. Zdaję sobie sprawę, że pomoc finansowa trafi nie za godzinę, tylko nie wiem, za 48 godzin. Trzeba formularze. Wszystko rozumiem. Ludzie muszą was widzieć, muszą móc was dotknąć, muszą od was uzyskać jakąś elementarną informację. Tam w Kłosku z informacją było naprawdę źle. Drugi problem to podnoszenie cen produktów niezbędnych do sprzątania po powodzi, między innymi cen kaloszy czy łopat. Jest zaskakująco dużo miejsc, które chcą zarobić na ludzkiej tragedii, mówił premier Tusk. Zlecił szczegółową kontrolę Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fala wezbraniowa na Odrze przechodzi przez Opolszczyznę i Dolny Śląsk. W samym Opolu jest stabilnie. Rzeka, jak słyszymy od władz miasta, utrzyma się w korycie. Ale w pobliskiej gminie Dąbrowa w niewodnikach zaczyna przesiąkać wał. Jest apel do mieszkańców, by pomogli strażakom umacniać zaporę. Nie jeżdżą pociągi na trasie Opole Zachodnie Brzeg. Powodem jest brak zasilania sieci trakcyjnej, informuje PKP PLK. Na uderzenie fali wezbraniowej na Odrze szykuje się Wrocław. Wysoka, na blisko 7 metrów, ściana wody ma dotrzeć do miasta najpóźniej w czwartek. To aktualna prognoza IMGW. Sytuacja we Wrocławiu może być poważna, mówi hydrolog Paweł Staniszewski. W Zlewni Nysy Kłodzkiej było to epicentrum powodzi i ta fala wezbraniowa była wyższa niż w 97. Może to spowodować, że we Wrocławiu sytuacja będzie podobna do tego, którą notowaliśmy w 1997. Wiele zależy od sprawnego działania zbiornika Racibórz. Ma on spowolnić i spłaszczyć falę wezbraniową. Zbiornik może pomieścić 185 milionów metrów sześciennych wody. To 185 wypełnionych po dach stadionów narodowych. Wielka woda, jeszcze większe zniszczenia, teraz Lądek-Zdrój i katastrofalne skutki powodzi. Miasto zostało zalane całkowicie, woda opadła i odsłoniła ogrom zniszczeń. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. No całkowicie zalany sklep. No wodę było na 1,5 metra. Muł, straszny muł. Takiego czegoś bo w telewizji nawet nie widziałem. Na ulicach zalegają tony muł, wraki aut i konary drzew. W Lądku-Zdroju i okolicznych miejscowościach pilnie potrzebna jest czysta woda oraz środki higieniczne. W mieście zaczęli grasować złodzieje. Do Lądka wysłano dodatkowe patrole policji i wojska. Raport powodziowy. 27 minut pozostało do 19. To specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia, Radiowej Trójki, Radiowej Jedynki i Polskiego Radia 24. W studiu ponownie Jacek Czarnecki. Dzień dobry ponownie. Radiowa Jedynka. Radiowa Jedynka. No i nie sam. Nie sam. Moim gościem, naszym gościem i państwa gościem jest dr Elżbieta Lipska, dziś endokrynolog dziecięcy, ale my się znamy od wielu, wielu lat. Jak była pani lekarzem, ekspertem od medycyny ratunkowej, była pani związana z Polską Misją Medyczną. Jako ratownik jeździła pani do kilkudziesięciu krajów, gdzie nastąpiły różne klęski żywiołowe. Podobne w skutkach do tych, które dzisiaj obserwujemy w Kotlinie Kłodzkiej czy na Opolszczyźnie. Pani doktor, słyszeliśmy tutaj apele różne o ewakuację ludzi, żeby ludzie się ewakuowali. Dlaczego jest to tak ważne, żeby ta ewakuacja nastąpiła? I co ci ludzie powinni zrobić, żeby się dobrze ewakuować? Dzień dobry Państwu. Tak, to prawda. No, sytuacja jest dramatyczne. Oglądanie tego, co się dzieje w tej chwili na południu Polski, no, przypomina doświadczenia z najtrudniejszych akcji ratowniczych, w którym braliśmy udział, bez porównania z tymi, które paręnaście lat temu dotykały na przykład naszych południowych sąsiadów. U nas jest dużo, dużo gorzej. I muszę powiedzieć, że ta ewakuacja to jest kluczowy temat. Znaczy uniknięcie kontaktu z żywiołem, wyjście z domu w porę, zanim ta woda, która jak przychodzi, to jest żywioł. To jest coś, z czym nie można wygrać. W związku z tym wyjście o czasie, wtedy kiedy służby o to proszą, kiedy ratownicy podjeżdżają, czy podstawiane są autobusy, spakowanie rzeczy, spakowanie ze sobą dokumentów, leków, zabranie najbliższych, zabranie dzieci, namówienie sąsiadów na to, to ratuje państwa życie i to ratuje to, co jest najcenniejsze, bo domy wcześniej czy później odbudujemy, odbudujecie. Życia zabranego nikt nie wróci. I to jest najważniejsza sprawa w tej chwili. Niedawno słyszeliśmy tutaj na naszej antenie, na naszych antenach taką przejmującą opowieść, jak pani opowiadała, że jej dziecko najbardziej płakało za pluszakiem. To właśnie ten czas, kiedy jest ogłoszona ewakuacja, to jest czas na spakowanie tego pluszaka, żeby na przykład dzieciom oszczędzić takiej traumy. Oczywiście. W ogóle umiejętność komunikowania z dziećmi tej sytuacji, która się dzieje, tego, że musimy opuścić dom, który się kojarzy z bezpieczeństwem. W związku z tym to, że ludzie nie chcą tych domów opuszczać, jest naturalne. Natomiast one w chwili nadejścia żywiołu przestają być bezpieczne. Bezpiecznie jest tam, gdzie jest wysoko i gdzie woda nie dotrze, a w domu niestety nie. I zrozumienie tego przez dorosłych jest trudne, przez dzieci jest trudne razy pięć. Bardzo słusznie o tym, Jacek, mówisz, że zabranie tych takich elementów, tego misia ratownika, którego my używamy w ratownictwie medycznym, a którym w tej chwili może być pluszak z domu, czy ulubiona poduszka, czy cokolwiek, elementu normalności, które to dziecko będzie miało ze sobą, to pomaga. Chciałam też powiedzieć o tym, że Rzecznik Praw Dziecka uruchomił taką infolinię, na którą tu, gdzie jest łączność, bo nie wszędzie jest łączność, można zadzwonić i można też uzyskać pomoc w tym, żeby dowiedzieć się, jak dzieciom powiedzieć o tym, co się w tej chwili dzieje i dlaczego musimy wyjść z domu, dlaczego musimy zamieszkać w szkole, czy przenieść się do innej miejscowości i przetrwać ten trudny czas. Pani doktor, ale pani była w wielu miejscach, gdzie no, działy się różne kataklizmy, podobne jak w Lądku Zdroju czy Stroniu Śląskim. Tam ludzie zostali właśnie w Lądku czy w Stroniu. I teraz jak ci ludzie, albo ci, którzy jeszcze zostaną na terenach zalanych, nie wszyscy opuszczą, jak oni mają przeżyć bez wody, jak mają przeżyć po tym, jak już woda zejdzie, a wody pitnej nie będzie na przykład, albo jedzenia nie będzie. Co zrobić, żeby się nie zatruć, żeby nie trafić do szpitala albo żeby nie stracić życia z powodu zatrucia? Tak, ja muszę powiedzieć, że bardzo taką pocieszającą wiadomością jest to, że w Nysie zostanie uruchomiony szpital polowy, czyli że nie ma miasta, w którym nie ma dostępu do zabezpieczenia medycznego, ale rzeczywiście to, o czym mówisz, czyli zwiększone ryzyko chorób infekcyjnych i zwiększone ryzyko sanitarne, epidemiologiczne rzeczywiście istnieje. I to, co znowu to, co było przed powodzią, czyli na przykład czerpanie wody ze studni do picia, no w tej chwili nie. W tej chwili nie możemy tego zrobić. Miejmy nadzieję, że też jeżeli drogi nie są przejezdne, to śmigłowcami czy w inny sposób zostanie dostarczona woda pitna, że w końcu dojadą beczkowozy tu, gdzie one mogą dostać, bo wyłącznie woda butelkowana, ta, która nie miała styczności z wodą powodziową i woda z beczkowozów, to jest bezpieczne źródło wody, z którego można korzystać. Czyli żadne tabletki odkażające nie. wodę, żadne filtry domowe, nie. piasek, szmatki. Nie, ryzyko jest zbyt duże. No proszę, dobrze. Pani doktor, a w takim razie, a co z żywnością? Bo tu słyszeliśmy na przykład, żeby żywność dostarczać tylko w opakowaniach plastikowych, a nie w papierowych czy szklanych. Jaką żywność można spożyć, a jakiej nie? No można spożyć tą żywność, która nie miała kontaktu z wodą, tak? I która nie, czyli nie ze sklepów, z których zeszła woda i mamy coś na półkach stojącego. Bo tutaj znowu... No, w tej chwili epidemia na terenach na terenach popowodziowych to jest ostatnie, czego nam potrzeba. W związku z tym rzeczywiście to dostarczanie w tej chwili pomocy żywieniowej, pomocy tych rzeczy, w których można się ubrać, jakichś rzeczy, w których można spać i tego, co można jeść i pić, i środków czystości jest kluczowe. I tak jak do tej pory służby się zajmowały pomocą tym, żeby przywieźć big bagi, żeby uszczelnić wały, żeby to wszystko się wydarzyło, to w tej chwili ten ciężar pomocy zostanie w dużej mierze przeniesiony na tą pomoc humanitarną, która pozwoli tym, którzy zostali tam i tym, którzy wracają do swoich domów, przetrwać i odbudowywać pomału to życie. To Jacku i pani doktor, jeżeli państwo pozwolicie, chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz, bo rozmawiamy cały czas o powodzi, rozmawiamy o skutkach powodzi, ale pojawiają się już takie pierwsze opinie i pierwsze głosy mówiące o tym, że być może przed nami kolejne wyzwanie, bo przecież ta woda, która już w niektórych miejscach opadła, ona była wymieszana z kanalizacją. Tam są padłe zwierzęta, tam są nawozy, tam są bardzo różne rzeczy. Woda opadła, to pozostało na wierzchu. W niektórych miejscach temperatura poszła do góry. Jakie to może mieć konsekwencje? No to, że temperatura poszła do góry i przestało padać, to jest dobra wiadomość, tak? Znaczy w sensie wysychanie tych wszystkich zanieczyszczeń, to jest oczywiście dobra wiadomość, natomiast sprzątanie tego, no to jest ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla samorządów i dla władz. Natomiast no, bardzo ważną sprawą jest to, że to, co jest przykryte tymi pozostałościami powodziowymi, to są rzeczy, które są wyłącznie do utylizacji, tak? Z nich nie można odkopać rzeczy Ja nawet nie myślałem o samym sprzątaniu, tylko bardziej na przykład o tym, czy istnieje ryzyko epidemii. Zdecydowanie tak. Ale to co, rękawiczki, maski przy sprzątaniu, czy wystarczą same rękawiczki? Ja myślę, że maski, jeżeli będą dostępne, to też. Czyli żeby się tak naprawdę uchronić od zachorowania, po pierwsze należy się ewakuować, bo tam, gdzie się ewakuujemy, będzie i czysta woda do picia, tak, i będzie jedzenie. Którą się uda tam dostarczyć, tak. A po drugie, jak wrócimy, rękawiczki, kalosze i dopiero wtedy sprzątanie. Tak. Czy jeszcze jest coś ważnego, co możemy powiedzieć naszym słuchaczom, którzy albo czekają na to, że ich zaleje woda, albo już ta woda odeszła i są na miejscu? Ja myślę, że po pierwsze śledźcie państwo komunikaty służb, to jest ogromna prośba, podporządkowujcie się im. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, naładowane telefony, zatankowane auto, to są rzeczy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, radio na baterie, w którym możemy odsłuchać tych informacji o tym, co się dzieje wtedy, kiedy padnie łączność, prawda? W związku z tym takie elementy, które pozwalają nam zostać w kontakcie i pozwalają nam mieć informacje o tym, co się dzieje. I pamiętajmy, że radio w telefonie komórkowym nie zawsze może działać, bo sieć komórkowa też może paść. Dokładnie, więc tak. Lepiej mieć jakieś małe radio na baterię. Małe radio na baterię, tak. I to, o czym przed chwilą słuchaliśmy, jak pan premier mówił, że ten kontakt z administracją i z tymi urzędnikami samorządowymi na miejscu, to jest rzeczywiście kluczowa sprawa. To, że ktoś tam nie zawsze, infolinia to jest taki handicap, tak? Najbardziej potrzebne jest to, że ktoś jest na miejscu, ktoś nam poda dłoń, ktoś nam pomoże, ktoś nam poda butelkę wody. Organizacje humanitarne, które tam za chwilę ruszą, Jurek Owsiak, który już w tej chwili niesie pomoc. To są kluczowe rzeczy. Ludzie, którzy przyjadą pomóc ludziom. To jest niesamowicie ważne. To jest niesamowicie ważne. Dziękujemy pani doktor. Naszym gościem była doktor Elżbieta Lipska, ekspert medycyny ratunkowej. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Przed chwilą pani doktor mówiła o tym, jak ważną kwestią jest informacja, jak ważną kwestią jest komunikowanie się, możność komunikowania się, a niestety na tych terenach, które zostały dotknięte powodzią, bywa z tym różnie. Pozrywane sieci wysokiego napięcia, zerwane linie telefoniczne, zalane studzienki światłowodowe, brak zasięgu telefonicznego, no a co za tym idzie właśnie paraliż informacyjny. W wielu miejscach na Dolnym Śląsku brakowało lub nadal brakuje zasięgu, no a co za tym idzie, oczywiście jest to problemem dla tych, którzy w jakikolwiek sposób na przykład chcieliby wezwać pomocy. W tej sytuacji rozwiązaniem jest wspomniany już również w tej rozmowie sygnał radiowy, który dociera zawsze i chce i może dotrzeć także za pomocą dolnośląskich krótkofalowców, którzy postanowili włączyć się w akcję ratunkową. O tym, jak wygląda ta pomoc, Aleksander Ogrodnik. Przed laty, w 1997 roku, kiedy powódź tysiąclecia pustoszyła Dolny Śląsk, ale także i Wrocław, w organizacji akcji ratunkowych i pomocy dla powodzian kluczową rolę odegrali krótkofalowcy. Dziś, po blisko 30 latach, ponownie włączają oni swoje radia i tym samym włączają się w działania ratunkowe. Wszystko w ramach Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, która reaktywowała się po latach dosłownie kilka dni temu. Krótkofalowcy rozpoczęli już tworzenie specjalnych punktów, styków radiowych, w tym najważniejszego, który znajduje się na Biskupiej Kopie, a za pomocą którego przekazują pomiędzy sobą, ale także sztabem kryzysowym najważniejsze informacje. Z tego styku skorzystać można nawet za pomocą najprostszych urządzeń, tak zwanych walkie-talkie, które kosztują kilkadziesiąt złotych, mówi Arkadiusz Zając, jeden z koordynatorów akcji. Jest taka możliwość, wymyśliliśmy po prostu taki punkt styku między krótkofalowcami a ludnością cywilną, czyli taką, która nie posiadają takiego sprzętu. Można się wyposażyć. Są takie urządzenia, PMR się to nazywa, i to są radiostacje przenośne o stosunkowo niedużym zasięgu, ale w pewnych warunkach, na przykład możemy gdzieś wejść wysoko, a wiadomo, że jak jest powódź, to i tak uciekamy jak najwyżej się da, więc z takiego punktu możemy mieć łączność zapewnioną na kilka, nawet kilkanaście kilometrów. Urządzenia typu PMR w zasadzie są dostępne w większości sklepów, większych sklepów radiotechnicznych. Nie kosztuje to urządzenie dużych pieniędzy i tak, żeby nas usłyszał, to proponujemy korzystać z kanału numer 2 PMR bez żadnych dodatkowych ustawień. Krótkofalowcy będą nasłuchiwać na tych częstotliwościach i jeżeli ktoś poprosi o jakąś informację lub będzie chciał przekazać jakąś informację, to jest spora szansa, że ktoś go po prostu usłyszy i tą informację przekaże. Krótkofalowcy przekonują także, że nieustannie nasłuchują również samochodowe CB radia, które także mogą okazać się przydatne podczas nawoływania o pomoc. Mamy również do użytku CB radia i to też jest takie miejsce, gdzie możemy, takie urządzenie, dzięki któremu możemy przekazać taką informację. I tu kanał 9 to jest kanał ratowniczy. Te osoby, które jeszcze posiadają CB radia lub w samochodach, to też mogą skorzystać jak najbardziej z tej drogi. Z tej drogi już skorzystano między innymi w Głuchołazach, gdzie sygnału telefonicznego zabrakło, ale radiu udało się dotrzeć. W samym centrum Głuchołazów mieszka kolega krótkofalowiec, który po prostu przekazuje takie informacje i na przykład dzisiaj dostaliśmy od niego prośbę o dostarczenie wody, bo woda się po prostu skończyła tam. Tą wodę dostarczyliśmy po prostu do centrum Głuchołaz. Tak się to mniej więcej odbyło, czyli możemy być, mówiąc krótko, społecznie pomocni. Od wczoraj z terenu całego regionu do koordynatorów zgłaszają się krótkofalowcy, którzy informują o swoich możliwościach i zasięgu. Tworzona jest także mapa, która ma pomóc w koordynacji podczas kontaktu z poszczególnymi stacjami oraz ze sztabem zarządzania kryzysowego. Tym tematem zajął się Aleksander Ogrodnik i kontynuujemy temat pomagania i skupmy się przez moment właśnie na tych optymistycznych aspektach tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy, ponieważ od nich właśnie serce rośnie. Słupsk na Pomorzu organizuje pomoc dla powodzian z Paczkowa w województwie opolskim. W miejscowości po uszkodzeniu zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej sytuacja jest bardzo trudna. Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka powiedziała, że po kontakcie z burmistrzem Paczkowa zdecydowała o organizacji pomocy właśnie dla tej konkretnej miejscowości, by dary dotarły jak najszybciej. Jestem w kontakcie z burmistrzem, spontanicznie wykonałam telefon, myśląc o jakimś bardzo konkretnym adresie, żeby nie czekać z tą pomocą, nie przekazywać do magazynów, które dopiero potem będą dystrybuowały. Wysyłamy pierwszy transport do Paczkowa. W tej chwili najważniejsza jest zbiórka wody w butelkach. Środki czystości to wymieniamy literalnie, pampersy, podpaski, tampony, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła, pasty ze szczoteczkami do zębów, szampony, mokre chusteczki. Tam, gdzie nie ma wody, albo dzieciom potrzebne. Gdzie zbieramy, bo to jest najważniejsze. Uruchamiamy takie punkty, które są jakby oczywiste, które funkcjonują od rana do popołudnia, gdzie jest dowóz ładny, łatwy, mając świadomość tego, że jesteśmy w tej chwili komunikacyjnie w Słupsku trochę zablokowani, nie tworzyliśmy jednego miejsca zbiórki, więc proszę, wszyscy, którzy chcą przynieść to, co powiedziałam, jedną butelkę czy całą zgrzewkę, to niechaj przekazał to do każdego możliwego najbliższego przedszkola, do każdej najbliższej szkoły, bo to są naturalne punkty, gdzie się przemieszczamy. Tych punktów na terenie Słupska, jak można usłyszeć, jest bardzo dużo, ale taki jeden działający 24 godziny na dobę, to właśnie został utworzony w hali Gryfia w Słupsku. Stoję tutaj właśnie na miejscu z Agnieszką Ziółkowską, dyrektor Słupskiego Środka Sportu i Rekreacji, i mimo kilku godzin utworzenia tego miejsca, ono już się zapełnia i to widocznie się zapełnia. Tak, tak naprawdę zbiórka została ogłoszona wczoraj w godzinach popołudniowych. i już wczoraj mieszkańcy przynosili do nas najpotrzebniejsze rzeczy, które zostały wymienione dla tych osób, które najbardziej potrzebują, są poszkodowane powodzią na południu Polski i widzimy, że Hala Gryfia ze względu na swoją lokalizację i przede wszystkim też na godzinę otwarcia przyjmujemy właściwie całodobowo, możemy, jesteśmy w stanie przyjąć dary od mieszkańców, więc zapraszamy. Co pani przyniosła? Dzień dobry. Koc i pościel. Komplet pościel. To na pewno się przyda ludziom. Tak, tak, tak, tak. Kolejna osoba w międzyczasie donosi dary. Pan, woda i ręczniki, no takie bardzo podstawowe rzeczy, ale bez nich na południu Polski teraz jest bardzo trudno. Wpłaciłem parę złotych, jeszcze tam nie przelały. Nie jest pan obojętny temu, co się dzieje. Wiem, słyszałem, oglądam właśnie, jestem na bieżąco. Przeżywa pan to mocno? Tam mam rodzinę nawet. Naprawdę tragedie ludzie przeżywają. Tak jak mi dzwoni ta kuzynka, to... Co opowiada? No, siedzi w szkole gdzieś tam, mówi. Domek to zalany do połowy, był wszystko. Do wyrzucenia. To są dary dla kogo? No dla powodzian. Jakiejś firmy czy prywatny jesteście? My? No. Firmy. Jaki? Miasto Słupsk. W międzyczasie podjechał cały wóz wypakowany darami. Panowie, skąd to się wszystko udało tak szybko uzbierać? Ze szkoły Piątki w Słupsku. Tam była szybka zbiórka. No i widzę, że ludzie się bardzo zgrali. Fajnie, podoba mi się to i wozimy teraz to właśnie tutaj na tą zbiórkę. I tak tutaj patrzę, co jest na pace. Dosłownie wszystko, wszystko to, co powinno być w domu. Dokładnie. Na pace jest wszystko, czyli ręczniki, szampony, no różne rzeczy pierwszej pomocy, takich do higieny osobistej, jakieś tam makarony, herbaty, także no przyda to, się. Widać. Myślę, że tak, jak najbardziej. Patrząc na te rzeczy, które tutaj zostały przyniesione, to widać, że słupszanie bardzo mocno wsłuchali się w te komunikaty, bo są te właśnie konkretne rzeczy, chociażby bardzo dużo wody do picia, no tego brakuje na miejscu, innych rzeczy także. Tak, rzeczywiście i też zwracamy też szczególną uwagę, jak mieszkańcy przychodzą, bo pytają również, co przynieść, żeby przynosić te rzeczy, które są na tej liście. Ja myślę, że na ubrania i na odzież przyjdzie jeszcze czas. W tej chwili są musimy zabezpieczyć takie najpotrzebniejsze rzeczy, jak właśnie suchą żywność, wodę, no i środki czystości, bo zagrożenie epidemiologiczne zaczyna występować również. Pan burmistrz Artur Rolek, drugą kadencję jest burmistrzem. Niezwykle dziękuję i wzruszony bardzo, bo to jest pierwsza taka zdeklarowana pomoc, do niego dotarła. I on powiedział mi, że te koce są jednak już teraz ważne i ręczniki, i że ważna jest przede wszystkim żywność, ponieważ mówi, że dzisiaj skończy im się żywność w Paczkowie w okolicach. Tam są sołectwa, które są całkowicie pozbawione możliwości kontaktu. 600 osób na przykład nie ma nic w tej chwili. Więc Słupsk na razie pomaga miejscowości pod nazwą Paczków. Zobaczcie na mapie, żebyście wiedzieli, gdzie ta pomoc nasza pod konkretne adresy, może do nieznanych nam ludzi, ale przecież tak samo ważnych, jak my sami jesteśmy dla siebie, dotrze. Do pomocy powodzianom z południa kraju przyłączają się oczywiście kolejne samorządy pomorskie i nie tylko, a ten materiał przygotował Paweł Druszcz. A teraz informacja z ostatniej chwili. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że pękło obwałowanie zbiornika Mietków. Konieczna jest szybka ewakuacja ludności. Łączymy się już teraz z Aleksandrem Ogrodnikiem. Witaj na antenie Polskiego Radia. Witam. Jak wygląda sytuacja w Mietkowie i kogo ta ewakuacja miałaby dotyczyć? No, tak naprawdę ta sytuacja ewakuacji miałaby dotyczyć położonych poniżej zbiornika Mietkowskiego. To cała miejscowość, tylko nie najważniejsze, to ta miejscowość, a później wrocławska Śnica, no to potężne osiedle jednak we Wrocławiu. Tak naprawdę zbiornik w Mietkowie to jeden z największych zbiorników na Dolnym Śląsku, największy de facto, który piętrzy tą wodę z Bystrzycy Kłodzkiej, z Bystrzycy. Ciężko powiedzieć teraz, w jakim stanie są te wały. To informacja z ostatniej chwili. Byłem tam przed godziną. Sytuacja wydawała się jeszcze w miarę spokojna, bo to przelania się tego systemu alarmowego brakowało około 15 centymetrów. No teraz ciężko naprawdę powiedzieć, jak sytuacja może się potoczyć. Ewakuacja obowiązkowa wszystkich mieszkańców, no tak naprawdę to jest jedyne rozwiązanie. Nie ma mowy o żadnym zabezpieczeniu wałów, jakichś worków. Sytuacja jest naprawdę poważna. W 97 roku, gdyby do tego doszło, no to zalane by zostały tak naprawdę po pierwsze piętro wszystkie te miejscowości położone wzdłuż rzeki. Jeżeli chodzi o sam Wrocław, na ile ta sytuacja, o której rozmawiamy, może mieć też wpływ na zagrożenie mieszkańców Wrocławia? Spore, bo ta rzeka, która wypływa z Zalewu Mietkowskiego, ona przepływa aż do samego Wrocławia i wpada do Odry na wysokości Wrocławia, więc jeżeli ten wyciek będzie na tyle duży, no to wszyscy mieszkańcy Leśnicy mogą być tak, że... Halo, Aleksander Ogrodnik. No, wspominaliśmy Państwu przed chwilą o tym, że są problemy, jeżeli chodzi o łączność, jeżeli chodzi o połączenia komórkowe. Mamy teraz tego niestety najlepszy dowód. Przypomnijmy, to jest informacja dosłownie z ostatniej chwili. Prezydent Wrocławia poinformował, że pękło obwałowanie zbiornika Mietków. Aleksander Ogrodnik, raz jeszcze. Halo, halo? Czy się słyszymy? Ja cię słyszę. To w takim razie jeszcze raz, jeżeli mógłbyś powtórzyć te informacje dotyczące Wrocławia, nie wszystko udało nam się usłyszeć. Okej, no więc tak, rzeka Bystrzyca, która już wypływa z zalewu Mietkowskiego, ona bezpośrednio płynie do Odry, która wpada, no ta rzeka wpada do Odry już na wrocławskiej Leśnicy, dokładnie w Janówku. To jest obszar tak naprawdę na zachodzie Wrocławia, taki skrajny na zachodzie Wrocławia, więc no jeżeli ten wyciek, o którym teraz powiedział pan prezydent Jacek Sutek, jest poważny, jeżeli będzie na tyle poważny, no to większość tej dzielnicy może znaleźć się pod wodą. Aleksander Ogrodnik, bardzo dziękuję. Oczywiście na razie te informacje są bardzo skąpe. Powtórzę, pękło obwałowanie zbiornika Mietków. Konieczna jest szybka ewakuacja ludności. To są słowa prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Na razie nie wiemy, jakie są uszkodzenia, jaka jest skala tego wycieku wody. Oczywiście o tym wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. A teraz pora na informacje z dróg. Te najnowsze ma dla Państwa Maciej Sampolski. Na Dolnym Śląsku zablokowana jest droga krajowa numer 33 na trasie Kłodzko-Granica Państwa w miejscowości Boboszów. Zablokowana jest też krajowa 39, to już droga Strzelin-Wiązów, a z powodu wysokiego stanu wody zamknięty został przejazd na drodze krajowej numer 94 w Bolesławcu. W województwie śląskim zablokowana jest z kolei krajowa 78, to trasa Chałupki-Olza. Dobre wieści są jednak takie, że przejście graniczne, stare przejście graniczne w Chałupkach jest otwarte dla ruchu. Teraz droga krajowa numer 12 między Żaganiem a Przemkowem w Szprotawie. Ze względu na wysoki stan rzeki Bóbr i możliwość przerwania wałów droga została zamknięta. Tutaj nadal są problemy, a najwięcej tego typu kłopotów jest oczywiście na Opolszczyźnie. Krajowa 94 zablokowana w Skorogoszczy w obie strony. Maciej Sampolski, bardzo dziękujemy za te informacje. A my przypomnijmy, że pękło obwałowanie zbiornika Mietków. To są okolice Wrocławia. Prezydent Wrocławia mówił o tym, że konieczna będzie ewakuacja ludności. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów, ale poszczegóły odsyłam Państwa już teraz do raportu specjalnego, który trwa w tej chwili na antenie Polskiego Radia 24. A my w takim razie, zbliża się godzina 19, pomału kończymy nasz wspólny program, program trzech anten, przypomnijmy, jedynka, program pierwszy Polskiego Radia, program trzeci Polskiego Radia i Polskie Radio 24. Wspólnie przez 3 godziny informowaliśmy Państwa o tym, co dzieje się na południu Polski, jak wygląda walka z żywiołem. I oczywiście do końca tygodnia, jutro przede wszystkim na to spotkanie Państwa zapraszamy między 16 a 19. Także specjalna audycja, raport powodziowy pomiędzy tymi trzema antenami połączona. Dzisiaj dziękujemy Państwu bardzo za to spotkanie. Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24. I Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Reklama. RTV Euro AGD. Odkurzanie w twoim planie? Wybierz Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra. Odkurzacz, który dzięki wymiennemu akumulatorowi pracuje aż 120 minut bez przerwy. Funkcja mycia sprawi, że twoje podłogi będą lśnić. A dzięki stacji czyszczącej All-in-One automatycznie opróżnisz pojemnik na kurz. Odkurzanie nigdy nie było tak proste. Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Płynność, zmienność kształtów, nasycanie. 67. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Przenikania. 20-28 września. Partner medialny Polskie Radio. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Już